جواب گفتن روباه خر را. گفت روباه آن توکل نادر است، کم کسی اندر توکل ماهر است. گرد نادر گشتن از نادانی است، هر کسی را کی ره سلطانی است. چون قناعت را پیمبر گنج گفت، هر کسی را کی رسد گنج نهفت. حد خود بشناس و بر بالا مپر، تا نیفتی در نشیب شور و شر.